بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا رب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد في الأولى والآخرة، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tukiwa katika usiku wa tarehe 27 ya mwezi huu shahrullah al-mubarak shahru ramadan fi hadhihi as-sana 46 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية تكماك هو ألف موجة نميان نا أربعين نستة كيولوني تاريش النسابة مويزي وتاتو كتك مواك ألف مبين نشرين نتانو ومعنى يقوان با وتاريه هي نشرين نسابة رمضان تكون مشوني mwezi huu, tuko mwishoni mwa mwezi huu wenye mavuno mengi, wenye khairati nyingi, wenye barakati. Milango ya kheri imefunguliwa. Ya baghi alkhair aqbil, akilingania mwenye kulingania kutoka mbinguni, mtaka mwenye kutaka kheri basi aelekee milango ya kheri, kwa kuwa kheri zimefunguliwa na kila mmoja amechota na atachota kwa kiasi alichowafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kubwa, jambo kubwa, tunamuomba Allah atutakabalie amali zetu tuzozitenda kwa siri na kwa dhahir, na atusamehe kwenye mapungufu yetu. Kwa munasaba wa tarehe hii tutasoma hadithi chache tu, pengine hadithi mbili tu, alafu tutafuatishia maneno mengine ni munasaba wa siku ya leo, hatta la yafuta au tafuta alfuras. Naam, ikra, barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم. حسبك لك إن شاء الله. يقول الإمام شمس الدين أبو بكر أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوبة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الداء والدواء الشهير بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى katika kitabu chake cha kipekee kabisa alichokiita adda'u wa dawa, ugonjwa na dawa au jawabu yenye kumtosheleza mwenye kuulizia, dawa yenye kutibu. Katika kitabu hiki anatukumbusha kipindi ambacho kila mmoja wetu atakipitia katika maisha yake, na atukumbusha pia vile vile kituo ambacho kila mmoja atafika kwenye kituo hicho. Hadithi ya kwanza ambayo ametaja kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, na hadithi hii ameipokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kitabu al-Janaiz babu hamli rijali janazati duna nisa, hadithi nambari 1314. Wafi sahihi al-Bukhari min hadithi Abi Sa'id radiyallahu anhu qal, nakuna katika sahihi al-Bukhari katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu amesema, qal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, أمسيما امتمي والله صلى الله عليه وسلم, إذا وضعت الجنازة بيند لتكبوك وجنازة, إذا وضعت الجنازة الجنازة بيند لتكبوك وجنازة, واحتملها الرجال على أعناقها, نوك لبيبا ونومي يشنغ زاو على أعناقهم, واحتملها الرجال على أعناقهم نوكالبيب ونوم يويا شنغزاو, فإن كانت صالحة لكيو جنزهيل نجيما كما نهو أليبيب وهم لارن متمويما, قالت لتسيم جنزة قدموني قدموني, نبلكيني لبلكيني كما نوويشيني نتنقلزيني mwanichelewesha atakapelekwe haraka, kwa sababu anajua anapokwenda ni wapi. Kwa hiyo nifanyieni haraka, nipelekeni, mwanichelewesha, qaddimuni qaddimuni, nitangulizeni, nipelekeni haraka, pelekeni haraka. Wa in kanat ghaira salihatin, na jeneza likiwa si jema, wa in kanat ghaira salihatin, nalikiwa si jema, qalat litasema ya wailaha, maangamivu ni yangu, aina tadhhabuna biha, maangamivu ni yake, aina tadhhabuna biha, mnalipeleka wapi hilo jeneza, yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insanu au illa al-insana, ataisikia sauti yake kila kitu, kila kiumbe kitaisikia sauti yake isipokuwa mtu, binadamu peke yake ndio asikii, na yeye ndiye anayesemeshwa hapo, lakini hasikii mazungumzo ya yule mayiti wakati akimpigia kelele akimwambia maneno hayo. Yasma'u sautaha kullu shay'in, itaisikia sauti yake kila kitu, illa al-insanu, isipokuwa mtu, walau sami'aha al-insanu la sa'iq, na lao angelisikia sauti hiyo mtu basi angelizimia. Sa'iq ina maana ghushiya alayhi, pia sa'iq kwa maana ya mat, angelikufa. Laiti ungesikia sauti ya jamaa yako anapopiga kelele, msinipeleke huko jamani, huko siko, mnanipeleka wapi? Ile sauti iliyotoka pale, laiti ungesikia ungekufa, au ala alaqal ungeanguka kuzimia. Hadithi hii ni hadithun adhim, kama tumetangulia kusema, hii ni hali kila mmoja wetu ataipitia, na watu waliotangulia wamepita katika hali hiyo. Sisi tuwadhania kheri, lakini Allah ndiye anajua hakika ya hali ilivyokuwa, nani alikuwa akitaka apelekwe kwa haraka, Allah anamjua, ni nani alikuwa anapiga kelele ya kuziwa asipelekwe huko kwa sababu ni mahali kubaya, pia Allah anajua. Lakini hizi ni hali wanazipitia wanadamu, na sisi tutapita hali kama hizo. Kikubwa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuondoke hapa duniani hali ya kuwa sisi ameturidhia. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa, wala msife, tena msife kabisa, isipokuwa mmekufa katika hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Pambanieni jambo hili, pambaneni vyovyote mtakavyoweza, mtoke kwenye huu ulimwengu hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Usikubali kufa nje ya Uislamu. Kwa hiyo fala tamutunna illa wa antum muslimun, na ndio dua ya watu wema siku zote, tawaffana muslimin, tawaffana walhiqna bis-salihin, imekuja tawaffana ma'al abrar, imekuja rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin, pia rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تفيش سيسي بأوجانا وتويما سا كوني كتك ماما وما منتو لكوة كلا مارا أموم بالله سبحانه وتعالى أم فيش كتك حال جيما فسببه كنت وكوني مايشا maisha ya muda mrefu, maisha ya milele. Baada ya kufa hakuna tena kurudi duniani katika hali hii, tutafufuliwa, mambo yako vingine na kuna maisha mengine tofauti na haya. Lakini safari ya akhira inaanza baada ya kutokwa na roho, kama tulivyosoma katika hadithi ya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, na wakati wa kupelekwa sasa watu washakuwe kwenye mabega yao wakupeleka watu wenda namna. Nani ya fulani wewe? Tasawari kwamba ndio wewe sasa. Umebebwa upelekwe katika mahali pako utakapokwenda kutulia station ya kwanza. Sasa alhamdulillah tunasoma hadithi hizi tukiwa katika usiku huu wa 27. Katika usiku za vitri kwanza kumi la mwisho, katika mwezi wa Ramadhani, kumi la mwisho, usiku wa witri, ni katika usiku ambao utarajiwa sana kwa ni katika usiku wa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo 27, pamoja na kwamba ziko nyingine 21, 23, 25, lakini kauli za wengi katika wanawazoni zimemili kwenye 27. Kwa hii ni fursa adhima, hakuna mtu anayetamani kufa vibaya vibaya au afike vyovyote itakavyokuwa, ndio hivyo hivyo. Kila mmoja anatarajia khatima njema, lakini khatima njema inakuja kwa amal, inakuja kwa matendo. matendo mema sawabiq. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, kwa hiyo hadithi hii kwanza, pia katika faida tunayozipata ni kwamba jeneza ni katika sunna kubebwa kwenye mabega. Hiyo ndio sunna ya Waislamu na taratibu wao. Jeneza linanyanyuliwa juu, liko kwenye mabega na sio kupitishwa chini kwenye mikono, kwamba huyu bwana mkubwa sana chini kuonyesha kwamba ame ndio muazzam, bwana mkubwa. Jeneza lake linanyanyuliwa juu ni kukhalifu mafunzo na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini libebwa juu katika mabega. Na watu wanatofautiana, yuko mwema na yuko muovu. Akiwa mwema hali ndio hiyo, ataka afanywe haraka na ndio sawa sawa. Mtu alipokufa afanywe haraka. Kitu cha msingi ni kuthibitishwa kifo chake kwamba kafa kweli. Yesterday tufanye subiri sisi kuthibitisha amekufa au bado. Kuna wengine huzimia siku mbili, siku tatu, kaona amekufa. Iko mmoja katika ruwatul hadith, inasemekana alikufa na fulani amefariki. Haya, khalas, haina haja kusubiri tena. Kisha kufa, watu wakaingia wakamuosha, wakamtia kwenye sanda, akaswaliwa, watu wamebeba wanakwenda kumzika. Mara tukumuza kaburini, kapiga chafi, kazinduka, watu waanza kuchanguka, vipi tena? Akaishi dahara na akazaa watoto wengine, ni ruwatu wa hadithi. Na yeye mwenyewe akapokea hadithi nyingi tu baada ya hapo. Na hapa kazi nani wewe? Nani anamjua? Nani katika ruwatu? Mshisikia barizi? Bado. Hebu zitafuteni, kuna mtu kafa mara mbili. Alikuwa bado hajafa wakati ule. Hebu zitafuteni hizo habari mweze kuzipata. Tulimsoma katika, kama sio katika Sunan ya Abi Daud, basi ni Jami ya Tirmidhi, ni darasa ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad حفظه الله تعالى katika masjid an-Nabawi, akamuelezea rawi huyo. Nakumbuka kama leo hivi, yuko katika ruwat ashab as-sunan, ni kutub as-sita. Nani anaweza kumtaja? Tafuteni mtampata. Sheikh vipi? Na mtafuteni. Kwa hiyo nimeona ni faida tu hapo, lakini kitakachomchelewesha mtu kuzikwa labda ni utafuta uthibitisho tu kwamba kafa kweli au la. Na jingine, labda kama kuna jambo jingine lolote, jarima imefanyika, kuna jinai ya mtu amefanyiwa uadui na nini, kutaka kuthibitisha mambo kadha wa kadha, kama sasa hivi kupeleleza na vitu kama hivyo. Kinyume cha hivyo, hakuna haja ya kusubiri. Kisha kufa utapelekwa mahali unapotakiwa ukalale kwa muda. Sisi Waislamu hatuiti nyumba ya milele kwamba amepumzika akapumzike katika nyumba yake ya milele. Ukisema nyumba ya milele, ina maana kwamba hakuna kufufuliwa. Sisi tunasema si milele, pale kile ni kituo tu, transit ile. Unasubiri safari nyingine na ukuje mbele ambayo ni ndefu zaidi. Umetoka duniani ambapo maisha yake ni mafupi, unakwenda kwenye barzakh, maisha yake ni marefu kidogo. Barzakh, wa min waraihim barzakh ila yawmi yub'athun. Kuna mtu ameishi duniani miaka 60 au miaka 100, lakini leo yuko barzakh miaka 1000, wengine 1500, wengine wako miaka 800, wengine 700. Na ukiangalia umri wao duniani miaka 60, 70, 80, 60, 70, 80, 90. Kwa barzakh maisha yake ni marefu zaidi kuliko maisha ya duniani. Hivyo hivyo kuna watu katika asri hii hii Tambua huyo amekufa mwaka 1909 wako barzakh. Wanasubiri, na mwenye subirini kwanza. Na sote tutakwenda huko. Ukaishi hapa duniani ya, miaka yako hiyo 60, 70 mpaka 80 kwenye kabri utakaa miatsini. Mamia miaka kama sima elfu, kwa sababu hakuna anayejua kiyama lini isipokuwa Allah. Pana kipindi kirefu. Kwa maisha ya hapo yanatengenezwa hapa duniani. Hivi vyote tulivyonavyo vitatoweka. Ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq. Kwa vile mlivyonavyo vitatoweka, lakini sasa kile ambacho tukiweka akiba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio zile wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kwa tukiwa bakisha matendo yako pale weke akiba kwamba wewe kile ukikaa akiba yangu hii akiba yangu hii akiba yako iwe kubwa kwa safari inayokwenda mbele mbele Allah subhanahu. Hivi duniani hivi vyako wewe unavitumia binafsi hivi vitakwisha vyote, lazima tulifahamu hilo. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال نكون كتك مسند الإمام أحمد كتك كتك حديث أبو أمامة رضي الله عنه مسيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيمة متم والله صلى الله عليه وسلم تدن الشمس يوم القيامة على قدر ميل. Jua litakaribia siku ya kiyama kiasi cha maili moja. Wanazuoni wametofautiana kuhusu neno mil. Kuna wanaosema mil kwa sababu mil ni hizi hatua au mita 1600. Mita 1600 ndio maili moja. Sindo hivyo mmesomesha shule? Na kila mita moja unapata hatua tatu. Kwa hiyo 1600 ndio maili moja, inaitwa maili au mili. Lakini pia kile kijiti kile kinachotumika kupakia wanja, kuna kidau cha wanja alafu koroga wapakia wanja, pia chaitwa mil katika lugha ya Kiarabu. Sasa watu wamekhtalifiana katika wanawazoni kwamba jua litakaribia kwa kadri ya mil, kama vile kijiti cha wanja hapo kwa hapo. Wengine wanasema hapa mil kwa maana ya maili moja. Huko shule nyinyi mwasoma kwenye geography, mambo ya sayansi za juu, anga za juu, kwamba sasa hivi jua liko umbali wa maili ngapi? Semeni basi haraka haraka. Si mambo mmefanya mitihani, si form 2, si form 4, si form 7, mambo ya zamani. Si ndio? Sheme maili ngapi? Sheme sana. Jambo la ajabu sasa, sijasomea mambo haya. Ndio mambo ya shule yalivyo. Maili ngapi? Eh? Hamjui kabisa. Najua mna wasiwasi tu. Na sasa hivi sio kama zamani. Sasa hivi ukiangalia kwenye Google tata wapata majibu hapo hapo. Na? Eh? Ah, mbona sasa hivi kwenye milioni Sheikh? Hiyo lugha gani? Hizo ni milioni 90 na. Eh? Jua ni kumbali wa milioni 90 na ngapi sio? Nani anakumbuka? Kama kilomita milioni 150. Kwa kama utasafiri umbali wa maili milioni 90 utafika wapi? Ni mbali sana huko jua liliko Allah alipoliweka. Mpaka wengine wanasema jua liko mbingu ya 4. mbinguni ni si milioni 90 ni mbali zaidi hapo, ili jua limewekwa katika hii. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Kwa hiyo huko liliko likifika wakati wa sama, ni wakati wa kiangazi katika baadhi ya maeneo, ule uso wa dunia unakuwa umekaribia kabisa, umesogea kiasi fulani, umefunuka unapata mionzi ya jua kwa kiwango kikubwa. Pamoja na kwamba kuna mambo ya ghaibu yanatajwa, miongoni mwa hayo ni kwamba wakati wa kiangazi ule Jahannam ndio inapumua. Ile ndio kana mimfaihi Jahannam. Jahannam inapumua pale pofu. Kwenda ile mnayopata katika joto lake lile. Hapa tafsiri ya joto katika nchi yetu huwezi kuipata kisahihi. Pamoja na kwamba kwenye Ramadhani za mwanzo mwanzo tulipata joto, lakini tafsiri yake bado. Kwa sababu sio joto la hivyo. Joto la kawaida la vumilika tu kawaida bila AC waweza kuishi. Fanya mambo yako. Sasa tasawar jua hivyo lilivyo, lilivyokuwa mbali na hilo joto tunalipata na ukali wake, lisogezwe, na hapa juu pana matabaka, pana layers chungu nzima za kuzuia hiyo mionzi na kuipoza, ili lifike katika ardhi kwa kiwango kile ambacho kitamfaa mwanadamu na viumbe vingine. Allah subhanahu wa ta'ala atalisogeza jua hilo liwe kiasi cha maili moja tu, kadra mil, kiasi cha maili moja. Na hii haipingani na kauli yake Allah, idha shamsu kuwirat, na pindi jua litakapokunjwa kunjwa. Jua litakunjwa kunjwa ni dude kubwa, sababu ni kubwa kuliko dunia, si ndio hivyo? Kubwa, lakini itakunjwa kunjwa, lakini litaletwa siku ya kiyama, litaikuwa kadra mili. Sasa ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema wayuzadu fi harriha kadha wa kadha, na patazidishwa katika joto lake, sio joto hili hili tena, litazidishwa, patazidishwa katika joto lake kiasi kadha wa kadha, ambacho hakukitaja kiasi kingi, yani taghli biha ruus, vitatokota kwa jua hilo vichwa, vichwa vitakuwa vinatokota, ule ubongo kama wachemshwa vile ubongo, kwa sababu jua liko karibu. Kama taghli alqudur, kama vinavyochemka vyungu, vitachemka vichwa kama vinavyochemka vyungu. Qudur jamu ya qidr, kama umepeka maharage au ni uji, sasa watokota bali bali, ndivyo watu watakavyotokota siku ya kiyama. Yaarakuna fiha ala kadri khatayahum, watatoka jasho katika sehemu hiyo, au katika baadhi ya chapa inakuja minha, kutokana na jua hilo, ala kadri khatayahum, kwa kiasi cha makosa yao. Kila unapokuwa na madhambi mengi ndivyo utakavyotoka jasho jingi, kila utakavyokuwa na madhambi mengi ndivyo utakavyotoka jasho kwa wingi, kila mahali jasho. Na kama ni mchache wa madhambi, basi jasho lako litakuwa kidogo. Minhum, wako miongoni mwao, man yablughu ila ka'bayhi, yule ambaye jasho litamfikia kwenye nguyu zake, vifundo vyake vya miguu, hivi vifundo kwenye miguu, baina ya muundi na unyayo, hapa kwenye ankle. Kuna watu jasho litafika hapo, akisimama anajidimbu la jasho limemfunika kwenye nguyo zake, mahali anapofunga buti lake au linapoishia kiatu chake hapo. Kuna watu wako hivyo. Wa minhum man yablughu ila saqaihi, na miongoni mwao wapo ambaye jasho litafikia mpaka kwenye muundi wake, kwenye miundi katikati ya miguu. Wa minhum man yablughu ila wasatihi, na miongoni mwao yuko ambaye itafikia jasho kwenye sehemu ya katikati yake, bado kwenye kiuno chake, jasho limemjaa kama kwenye dimbwi hivi باكوني كيونو ومنهم من يلجمه العرق نكون أمباو لتكاي مزاميشة نيونغوني ماو بيا يكو أما لتمزاميشة للجاشو لكفنغو مدومو باع لكم يماي للجاشو لك جاشو kwa kama iko ndani ya kisima kwa jasho namna linavyomzingira na joto lilivyokuwa kali hiyo ndio siku ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم anasema sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu kuna watu aina saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika kwenye kivuli chake katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake akawataja wale watu watahitaji kivuli kwa sababu ya hali ilivyo sasa hii ni marhala tutafika watu wote tutakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tusimamishwe mbele yake na hali hizi kwa namna hii salama yake yatengenezwa hapa hapa duniani walilahi alhamdu tuko katika usiku bora kabisa huu wa 27 dumana kasa tutasoma tuzi hadithi mbili alafu kwa munasaba usiku wa leo tuzungumze katika kutiana nguvu kwenye jambo hili ile mambo ni mengi kama tunavyofahamu hadithi pia ni nyingi kitabu hiki ni kikubwa hata tumenyana tufike mahali popote basi tusome haraka haraka tufike katika siku 10 hatujafika hatutafika mahali popote